Platforma Obywatelska, Adam Kwiatkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu dziękuję. Bardzo. To był Puls Trójki, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30 Jolanta Pieńkowska i rozmowa z byłym premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o ponownym procesie trójki krakowskich lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci rumuńskiego aresztanta. Zaostrzeniu walki z terroryzmem we Francji. I polskim bigosie we włoskich szkołach. Troje lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci rumuńskiego aresztanta Claudiu Królika ponownie stanie przed sądem. Sąd odwoławczy uchylił wyrok sądu rejonowego, czyli 8 miesięcy więzienia dla dyrektorki szpitala w areszcie i ordynatora oddziału wewnętrznego. Kierowniczka więziennego ambulatorium została w nim uniewinniona. Teraz w uzasadnieniu wyroku sędzia Krzysztof Wilczek zaznaczał, że wina skazanych lekarzy nie jest oczywista, a uniewinnienie Krystyny M. budzi wątpliwości. Zdaniem sądu kierowniczka ambulatorium powinna zawiadomić przełożonych o stanie zdrowia obywatela Rumunii. Oskarżona miała przekazywać informacje, być ich nadawcą, a dyrektorzy szpitala i aresztu śledczego ich odbiorcami. Tymczasem kreuje się jako osoba, która oczekiwała na informacje. Sędzia dodawał, że dyrektorka więziennego szpitala Katarzyna L. oraz ordynator oddziału wewnętrznego Piotr S. wystąpili o zgodę na przymusowe leczenie aresztanta. Nie ma podstaw, by obciążać tym, że zgoda na przymusowe leczenie dotarła zbyt późno. Claudio Królik był podejrzewany o kradzież portfela i pieniędzy z bankomatu sędziemu Sądu Najwyższego. W areszcie na znak protestu odmówił przyjmowania jedzenia i na początku 2008 roku zmarł w szpitalu na zapalenie płuc i serca, powstałe w wyniku wycieńczenia organizmu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Spore zamieszanie wokół rozmów na temat złagodzenia rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę. W Berlinie miało dojść do owocnych rozmów służb weterynaryjnych Komisji Europejskiej z przedstawicielami Rosji w sprawie wznowienia eksportu niektórych produktów ze wspólnoty. Pojawiły się jednak wątpliwości, o jakie towary konkretnie chodzi. Jeszcze we wtorek unijni urzędnicy wskazywali, że rozmowy w Berlinie dotyczyły produktów objętych embargiem nałożonym rok temu przez Rosję po wykryciu ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Unii. Francja informowała ze swojej strony, że już otrzymała zgodę Moskwy na wznowienie eksportu. W środę rzecznik komisji Enrico Brivio powiedział jednak, że w unijno-rosyjskich rozmowach chodziło o inne produkty. Rozmowy dotyczyły towarów, które zostały objęte embargiem w drugiej połowie 2014 roku, produktów mleczarskich i mięsnych, jak kiełbasy czy sery, podrobów i tłuszczu zwierzęcego z mięsa wołowego i wieprzowego. Bruksela wskazuje, że pracuje nad zharmonizowaniem certyfikatów eksportowanych produktów, choć szczegóły techniczne dotyczące np. inspekcji ustalane będą między krajami członkowskimi a Moskwą. Zdaniem Brivio nie oznacza to jednak dodatkowych dwustronnych porozumień z Rosją, których obawiają się niektóre państwa. Unijne ramy mają pozwolić na wznowienie eksportu, ale nie na to, by każdy kraj robił to na własną rękę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Francja wprowadza nowe środki walki z terroryzmem. To odpowiedź na niedawne zamachy przeprowadzone w Paryżu przez islamistów z jemeńskiej Al-Kaidy, w których zginęło 17 osób. Premier Manuel Valls ogłosił, że około 3000 osób będzie stale monitorowanych. Siły bezpieczeństwa dostaną lepszą broń, a państwo zatrudni 2600 nowych funkcjonariuszy w żandarmerii i resorcie spraw wewnętrznych. Francuski premier poinformował, że na walkę z terroryzmem rząd przeznaczył dodatkowo 425 milionów euro. Te 425 milionów przeznaczone na inwestycje, sprzęt i obsługę zostaną wydane w ciągu najbliższych 3 lat na wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. Dziś paryska prokuratura ujawniła, że w związku z niedawnymi zamachami przedstawiła zarzuty 4 osobom. W całym Izraelu wprowadzono stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego. To efekt ataku palestyńskiego nożownika w Tel Awiwie, który rzucił się na pasażerów jadących autobusem w centrum miasta. Co najmniej 12 osób zostało rannych, napastnik został postrzelony i zatrzymany. Wszystko działo się na jednej z głównych arterii komunikacyjnych Tel Awiwu. Według świadków 23-letni Palestyńczyk, który jechał autobusem, najpierw miał zaatakować nożem kierowcę, a następnie pasażerów. Po chwili uciekł z autobusu. Po krótkim pościgu został on postrzelony i jest ranny. Teraz sprawdzamy, z kim działał i czy w tym rejonie nie ma innych napastników. Mówił na miejscu ataku szef policji w Tel Awiwie Benzi Sau. Napastnikiem okazał się Palestyńczyk, który mieszka na zachodnim brzegu i nielegalnie wjechał do Izraela. Służby bezpieczeństwa potraktowały zdarzenie jako atak terrorystyczny. Po ubiegłorocznej wojnie w strefie Gazy zarówno w Jerozolimie, jak i Tel Awiwie często dochodziło do podobnych ataków pojedynczych napastników. W sumie zginęło w nich kilkanaście osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dzieci w rzymskich przedszkolach i szkołach publicznych dostaną na obiad polski bigos. Właśnie to danie wybrano do realizowanego przez władze oświatowe Wiecznego Miasta projektu prezentacji kuchni 15 krajów z Unii Europejskiej. Chodzi o zapoznanie dzieci z tradycjami kulinarnymi. Ale włoska prasa pisze, że zaproponowane menu wywołuje protesty niektórych rodziców, według których dania nie są ani zdrowe, ani dostosowane do potrzeb i smaku najmłodszych. Bo z francuskiej kuchni wybrano zapiekaną kanapkę z serem i szynką, z węgierskiej gulasz, z austriackiej sznycel po wiedeńsku, z brytyjskiej fish and chips, a z niemieckiej kiełbasy z kartoflami. I to tyle w tym serwisie Trójki. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Na terenach podgórskich w nocy mróz do minus 3. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na południu słaby deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze słabe opady śniegu. Od południa przechodzące w deszcz ze śniegiem i w deszcz. Miejscami mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura powyżej zera od plus 1 stopnia na północy do plus 4 na południu. I gdyby zajrzeć jeszcze raz w to menu przygotowane dla włoskich dzieci, bigos to była polska propozycja, tak? Tak jest, to z Polski. Jakie kraje jeszcze cię interesują? Nie, nie, nie, a propos tego bigosu, bo ja myślę, że gdybyśmy zapytali o popisowe potrawy naszych babć, bo dziś dzień babci. To schabowe? Nie, myślę, że pierogi gdzieś wysoko byłyby pewnie notowane. Może lepsze, zdrowsze, lżejsze? Tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy każda już żurawit ma, czy może jeszcze nie, czy kompleksowo dba o drogi swe i pełnią życia wciąż cieszy się. Bo z tym pęcherzem nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, dlatego swój żurawit kompleks bierz i poleć tej i tamtej. Żurawit Kompleks. Suplement diety zawiera żurawinę, a także skrzyp i pokrzywę, które kompleksowo wspierają drogi moczowe. Żurawit Kompleks. Kobiety polecają kobietom. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi.

I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground, somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I'll find something to lose. I know I'm lost and it's all I do, and you might be the first to know. Understand, we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Moja babcia robiła najlepszą na świecie zalewajkę. Myślę, że powinna być zalewajka, bo już Franek Dolas przecież w Legii Cudzoziemskiej Francuzom mówił zalewajkę, zalewajkę. To była najlepsza zupa na świecie. Pozdrawiam wszystkie babcie. Oj, chyba wpuściliśmy się w ślepą uliczkę, bo to pewnie nie ostatni telefon w tej sprawie i jakoś do 19 trzeba będzie dociągnąć. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Oczywiście ci, którzy są po późnym obiedzie, nie mają tego problemu. Praca asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej to instytucja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Korzystają z niej osoby niepełnosprawne i niewidome. Asystenci są osobami profesjonalnymi. W Warszawie jest ich niestety niewielu, a niepełnosprawnych, którzy mogą z ich pomocy skorzystać, dużo. Program funkcjonuje na terenie stolicy od 8 lat i mógłby się rozwijać. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z potrzeby serca. Jesteśmy teraz w centrum dowodzenia. Tutaj można zgłosić zapotrzebowanie na pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Tutaj także asystenci rozliczają się ze swojej pracy, mają chwilę odpoczynku pomiędzy zleceniami. Ja jestem koordynatorem programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Ja byłam asystentem 3 lata i było to tak, że szukałam jakiegoś miejsca dla siebie, jakiegoś zawodu. Asystentem można zostać kończąc szkołę policjalną. Jest to roczna szkoła, która daje możliwość wykonywania tego zawodu. Natomiast trzeba mieć też predyspozycję oczywiście do wykonywania tego zawodu. Chęć pomagania ludziom na pewno, ale także umiejętność taką kontaktu z różnymi ludźmi. To był tak naprawdę przypadek w mojej sytuacji akurat, bo szukałam pracy i właśnie dowiedziałam się, że biuro poszukuje asystenta, ponieważ ja, no, to jest slogan, strasznie lubię pomagać ludziom i bardzo lubię, jak coś się dzieje i nie lubię pracy za biurkiem, dlatego stwierdziłam, że spróbuję. A tak naprawdę do końca nie wiedziałam, na czym polega ta praca, tylko dopiero w trakcie wszystko się okazało. Pierwszą klientką, doskonale pamiętam akurat, to była osoba niewidoma, z którą musiałam pójść do lekarza. Pamiętam, że byłam koszmarnie zestresowana, ale właśnie w trakcie tego zlecenia czułam się, i mam to właściwie do tej pory, jakby mi skrzydła wyrastały. A potem jeszcze koleżanki zadzwoniły do mnie właśnie, żeby mnie pochwalić, że pani była bardzo zadowolona. I to tak strasznie pozytywnie nakręca człowieka. Pani Jagoda jest za odkę. Na rano będzie Monika Pabion, a odbiór jest odwołany. Jak coś się zmieni, to damy znać. Tak się mówiłam z klientką. Super, asystentka już wie? Idziemy na zlecenie na godzinę 12 do pana, który jest niewidomy. I musimy się pospieszyć, mamy mało czasu, a nie wolno się spóźnić. Przeważnie jest tak, że są dwa krótsze zlecenia i jedno długie, ewentualnie dwa długie. To jeszcze zależy od tego właśnie, jaka sprawa jest do załatwienia. Zielone mam. Mamy określony czas danego zlecenia, ponieważ no przeważnie zawsze potem jedziemy na drugie zlecenie, więc żeby się nie spóźnić, musimy wyjść punktualnie i to wszystko jest ujęte zawsze w grafiku. Dokładnie o której godzinie zaczynamy i o której kończymy. Muszę tylko pamiętać, żeby właśnie spisać na numer telefonu do administracji. Klient mnie poprosił, bo nie grzeją mu kaloryfery, a pan bardzo łatwo się przeziębia i jest to dla niego ważne. Cześć Andrzeju, Martyna. Dzięki. Proszę. Dzień dobry. Cześć Andrzejku. Nareszcie przyszłam. Już się rozbieram. Andrzejku, co mogę dzisiaj, w czym mogę ci pomóc? Trzeba wziąć pieniądze z bankomatu, zrobić zakupy, zaadresować koperty. Dobra. I przejrzeć co nieco. A zrobisz zmarzniętej asystentce herbatki? Nie wiem, przemyślę. Dobrze. No pewnie zrobię. Dobrze, zaraz się zabieramy do roboty w takim razie. Pomaga pod każdym względem. Pod względem, czy coś zrobić, pomóc odczytać, czy porozmawiać. No po prostu tak jak członek rodziny, dlatego że jestem sam. Więc to jest dla mnie bardzo dużo. Bo ja nie wychodzę z domu od 3 lat, także to jest zupełnie co innego. Trochę takiej radości, dyskusji na różne tematy, nie tylko problemy, które mam, ale także takie ogólne rozmowy. I mamy jeszcze 23 dla pani, przyszły piątek. A ona wyjdzie z domku? To nie ma. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Osoby, które są samotne, nie mają rodziny. Mają tylko nas. Jesteśmy dla nich i tylko na naszą pomoc mogą liczyć. Był klient, który dowiedział się przez przypadek zupełnie, że jest taka możliwość wyjścia. Byliśmy w biurze paszportowym, składaliśmy dokumenty, ale też poszliśmy do Parku Saskiego i widziałam w oczach tej osoby, że to po prostu jest takie cudowne, tak? że jest Park Saski, że w ogóle Warszawa się bardzo zmieniła. No może zajrzymy na Starówkę, także to było cudowne, że może po prostu tak być niezależnym i robić co chce, iść gdzie chce. Był wzruszony, ale też był taki oczarowany światem, tak ludźmi, że jest pięknie, że w ogóle Warszawa się zmieniła, że jest cudownie, że w ogóle dzięki wam mogę wyjść z domu. To właśnie daje to, gdzie w tej pracy jest się na właściwym miejscu. To jest moja kuchnia, to jest właśnie to LED-owe oświetlenie. No kuchnia świetna, rozwiązanie mam tu te szafki do góry podnoszone, że głowy sobie nie obiję, bo otwieranymi drzwiczkami sobie nieraz tłukłam głowę, to się automatycznie zamyka. To też podpatrzone wszystko w czasie wizyt z asystentami. I wszystko sama wybieram. Wszystko sama. Wszystko sama z asystentem wybieram. Moich panów nie interesuje to. Jak zrobisz, tak będzie. Dobrze będzie. O. Ja nie widzę od 10-15 lat. Mam wrodzoną wadę, zwyrdnienie siatkówki, ale chodziłam do szkoły, skończyłam studia, pracowałam, wychowałam dzieci. Kiedy już to wszystko zrobiłam, przestałam widzieć. W domu niepotrzebna nam jest pomoc, mnie przynajmniej, wszystko sobie potrafię zrobić, okna umyć, obiad ugotować, nie ma problemu. No problemem dla nas jest wyjście. 5 lat temu, 6 chyba, będąc w przychodni, ktoś mi przeczytał, że są właśnie, powstał taki ośrodek, program asystent, że są asystenci osób niepełnosprawnych, za jakąś niewielką odpłatnością można, prawda, mieć asystenta. No ale ja sobie myślałam, nie, no gdzie, obcy człowiek, jak to? No, podeszłam do tego tak nie bardzo chętnie. Ale jak kiedy złamałam rękę i musiałam chodzić na rehabilitację, wtedy konieczny był asystent, no bo nie miał domowników za mało, żeby mnie codziennie zaprowadzali. No i wtedy zaczęła się moja wspaniała przygoda z asystentami. Zaczęłam chodzić najpierw na rehabilitację, później już ich nie wypuszczałam z rąk. Później basen był przez rok, chyba chodziłam na basen 2 razy w tygodniu. No ale później szkoda mi było basenu, bo mogłam iść do sklepu, no po prostu mogłam iść tam, gdzie chciałam. Asystenci to jest chwila naszej takiej samodzielności, niezależności, nie musimy nikogo prosić. Asystenci są no, naprawdę wspaniale dobrani ludzie. Są cierpliwi, w ogóle nigdy nie zdenerwowani. Z nimi chodząc po sklepach mogę sobie pomacać, bo w końcu moje ręce widzą, więc sobie wszystko mogę dotykać. Oni są jakoś bardzo tolerancyjni i odporni na to, że coś spadnie, zleci, jakoś tak nie boją się. Świetni są, naprawdę. Ja dwa razy w tygodniu maksimum możemy mieć, więc ja te dwa dni wykorzystuję. No i cieszę się, że na przykład mogę kupić prezent komuś sama, nie prosząc koleżankę, rodzinę, bo zawsze kogoś prosząc to jest takie uzależnienie w jakimś sensie. Piątek to jest 16 stycznia, od godziny 11 do 14 będzie pani Anna Łukasik. I mogę panu już powiedzieć na przyszły tydzień, bo akurat jest skończony grafik, więc przekażę panu, że w przyszły piątek od 11 do 14 też 3 godziny i też będzie pani Ania u pana. Ja idąc na jakiekolwiek zlecenie, nigdy nie wyręczam ludzi. Jeśli już mnie o to poproszą, bo widzę, że jest to niemoc czyjaś, że nie może czegoś robić, tak, ale zawsze staram się robić to tak, żeby ta osoba uważała, że ona to sama robi. Czy jeśli idziemy załatwiać jakiekolwiek sprawy, to ta osoba załatwia te sprawy. Ja jestem tylko takim cieniem tej osoby. W każdej w zasadzie dziedzinie, z osobą, która nie mówi, no wydawałoby się, nieraz nawet zwracam uwagę tym ludziom, którzy załatwiają sprawy, żeby się właśnie zwracali do tej osoby, nie do mnie. Bo ja tu nie załatwiam, ja tylko jestem cień, który nie kontroluje nawet, tylko to wspiera na takiej zasadzie, że i wiele osób tak się czuje, że to ja załatwiłem, ty cicho, ja załatwiłem sprawę, prawda? Ja z Centrum Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej rozpoczęłam korzystanie w momencie, kiedy jeszcze byłam studentką i asystenci no, towarzyszyli mi często właśnie w dojeździe na uczelnię, w powrocie z tej uczelni, w zrobieniu jakichś zakupów, w wyjściu na przykład do lekarza, więc tak się śmieję do tej pory, że to tak jest trochę, że asystent jest trochę takimi moimi nogami, czasami rękami, jeżeli nie mogę na przykład sięgnąć do jakichś półek w supermarkecie. Ja poruszam się na wózku, więc dla mnie ta pomoc zawsze była bardzo ważna i uważam, że tak naprawdę każde miasto i każda miejscowość powinna mieć możliwość zatrudniania asystentów, ponieważ jest to nieocenione wsparcie dla osób, ja tu mówię z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej ruchowo, ale jest szereg innych niepełnosprawności, którym asystenci też wiem, że pomagają. Więc myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. Im więcej osób jest niepełnosprawnych, tym większe zapotrzebowanie też na taką pomoc. To, co mogłoby się zmienić na plus, to na pewno, żeby tych asystentów było więcej, bo wtedy na przykład nie wiem, mogłabym częściej korzystać i myślę, że też inne osoby niepełnosprawne z takiego wsparcia. A nie zawsze jest to możliwe, ponieważ zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych jest w Warszawie bardzo duże, a asystentów no, nie ma aż tak dużo, tak? Więc myślę, że tutaj ważne, żeby te usługi rozszerzać. Sławomir Lipkę, zastępca dyrektora Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej, ośrodek Nowolipie. W Warszawie w ciągu roku pomagamy ponad 400 osobom niepełnosprawnym. Prowadzimy stały monitoring naszych usług, zbieramy opinie od naszych klientów i rzeczywiście jakby same usługi są oceniane bardzo wysoko. Natomiast problemem sygnalizowanym przez klientów, jakby w ocenie klientów niewystarczająca dostępność do tych usług. Jest ona w naszej sytuacji uzależniona jakby od możliwości organizacyjnych i również finansowych. Również też trzeba wziąć pod uwagę to, że obecnie na rynku nie ma też tylu osób, które mogłyby, znaczy spełniałyby te warunki formalne do tego, żeby podjąć pracę w tym zawodzie. W Polsce jest kilka instytucji i samorządów, które podejmują próbę rozwijania usług asystenckich, są tym zainteresowane i dostrzegają takie potrzeby. Mamy nadzieję, że ziszczą się obietnice dotyczące wytworzenia jakiegoś specjalnego modelu w Polsce akurat i wystandaryzowania tych usług w Polsce, tak żeby i znalezienia również sposobu na finansowanie tych usług, tak żeby więcej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, bo to też jest bardzo istotne, bo to jest wsparcie nie tylko dla osoby niepełnosprawnej, ale również dla jej rodziny, najbliższych opiekunów. Żeby te warunki systemu systemowe były po prostu lepsze do rozwoju tych usług w Polsce i tego bym sobie na ten rok i nam wszystkim osobom niepełnosprawnym życzył. Mamy takie zapowiedzi ze strony rządu, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, że w tym roku 2015 chciałby szczególnie przyjrzeć się usługom asystenckim. Myślę, że zbadać ewentualnie standard, w jaki sposób takie usługi mogłyby być realizowane oraz w jaki sposób takie usługi w Polsce mogłyby być upowszechniane. Mam nadzieję, że te prace będą także zmierzały do znalezienia jakiegoś systemowego sposobu na to, żeby finansowo również wspierać te usługi. Asystenci pomagają przełamywać bariery, zarówno te architektoniczne czy komunikacyjne, proszę cię, po mieście, czy też w kontaktach międzyludzkich. I to co do tej pory było niemożliwe, wręcz nierealne, nawet zwykły krawężnik, który dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego był w kategoriach nie do przejścia, swoistego rodzaju Monteverestem. Dzięki pomocy asystenta można pokazać się takiej osobie, że nie ma takich gór, których nie moglibyśmy przejść. Wystarczy tylko silna wola i motywacja. I to jest najważniejsze w tym zawodzie i pokazuje, że to, co tak na dobrą sprawę robimy, ma sens, a liczba zgłoszeń, jakie mamy dotychczas, pokazuje, że jeszcze mamy wiele do zrobienia i wiele jeszcze możemy zrobić. Ja uwielbiam moją pracę i właśnie bardzo często rzeczywiście słyszymy od klientów, że gdyby nie my, to oni by nic nie mogli załatwić, siedzieliby w domu, nie mogliby się rozwijać, bo my przecież chodzimy również do teatru z klientami. Ja się bardzo często spotykam z tym właśnie, że ludzie mówią, że bez nas to niestety ciężko by im było. Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Z potrzeby serca. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Senat z poprawkami, ale przyjął ustawę rządu umożliwiającą restrukturyzację kompanii węglowej. Za było 59 senatorów PO, jeden był przeciw. Senatorowie PiS-u wstrzymali się od głosu. Najważniejsza z przyjętych poprawek wynika z porozumienia, jakie rząd podpisał w sobotę z górniczymi związkami zawodowymi i wprowadza zmiany dotyczące pakietu socjalnego. Teraz ustawa wraca do Sejmu. Zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Krakowa. Na odcinku między stolicą Małopolski a Tarnowem w miejscowości Jodłówka doszło do zdarzenia 6 aut. 3 osoby zostały lekko ranne, utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Ruszyło wielkie liczenie bezdomnych Polaków. Patrole Straży Miejskiej i Policji wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej odwiedzają miejsca, gdzie najczęściej przebywają osoby bez dachu nad głową. Ośrodek pomocy społecznej przyjechał, jest spis wszystkich bezdomnych. Narożniak Michał, ja jestem pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo. Pomoc oferowana ze strony ośrodka to pomoc prawna, pomoc jakby w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej, jak również pomoc doraźna. Wielokrotnie odwiedzaliśmy to miejsce wspólnie ze Strażą Miejską. Państwo nie decydują się korzystać z pomocy, aczkolwiek korzystają z ciepłych posiłków, które Straż Miejska dowozi. Od ilu lat jest pan osobą bezdomną? 20. Jak to się stało? Chyba nie chcę na ten temat rozmawiać. Po wyjściu z zakładu karnego z tego względu, że komornik zabrał mi mieszkanie po śmierci mamy i to wszystko. Najwięcej patroli liczących bezdomnych wyruszy na ulice polskich miast w nocy. Mieszkaniec północno-wschodniej Francji może mówić o sporym szczęściu. Przez ponad 4 tygodnie nosił w portfelu kupon międzynarodowej loterii Euromillions. Gdy wreszcie go sprawdził, okazało się, że w jednej chwili wzbogacił się o 73 miliony euro, czyli ponad 315 milionów złotych. Zwycięzca loterii Euromillions ma 2 miesiące na to, by zgłosić się po wygraną, więc Francuz zrobił to prawie w ostatnim momencie. W nocy dadzą się we znaki mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, na południu słaby deszcz lub mrzawka, na pozostałym obszarze słabe opady śniegu, przechodzące później w deszcz ze śniegiem i deszcz. I znowu mgły w ciągu dnia ograniczające widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura od plus 1 stopnia na północy do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz.

Zapraszamy do Trójki. Są wizytówką miast czy miejscowości, a często ich wygląd pozostawia, mówiąc delikatnie, wiele do życzenia. Mowa o tak zwanych witaczach, czyli specjalnych konstrukcjach z nazwą oraz herbem umieszczanych przy drogach wjazdowych do danej miejscowości. Witacze przy wjeździe do Aleksandrowa Łódzkiego są wyjątkowe, ale w tym złym znaczeniu. Oszpecone wulgarnymi napisami, rdzewiające i powykrzywiane. Wjeżdża pan do miasta, a tu wita pana coś paskudnego, zwanego witaczem. No, sam pan widzi, jak to wygląda. Kupa żelastwa, rdzy pogięte, pomazane. No, raczej to nie jest reklama miasta, a antyreklama. Miasto wygląda już jakoś, do generacji dochodzi praktycznie, że jest ładnie, już jest zrobione. A wizerunek dla miasta po prostu to jest, jaki jest. Agata Kowalska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Witacze mi się podobały jakiś czas temu, a dokładnie z 2 lata temu, kiedy były odrestaurowane. W tej chwili rzeczywiście nie wyglądają najlepiej, ale to ze sprawą między innymi rdzy, ale też wandali, którzy niszczą i to dość często. Ja widziałem więcej rdzy niż wandali. Może na jednym. Rzeczywiście wandale dali o sobie znać kibice jednego z klubów, ale są dwie drogi, przy których witacze są całkowicie zardzewiałe. Nie widać nawet, jaki to herb i jakie to miasto. Zawsze oczywiście były inne priorytety, bo nie wiem, czy pan wie, ale taki witacz kosztuje nawet do 25 tysięcy złotych. Zależy, z czego jest zrobiona. Przecież nie zależy na tym, żeby wytrzymał tylko jeden miesiąc czy dwa. Więc biorąc pod uwagę, że powiedzmy 4 witacze miałyby być na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, no to razy 25 tysięcy, to mamy już sumę około 100 tysięcy złotych. No, za 100 tysięcy zawsze można byłoby wyremontować jakiś chodnik. Może lepiej je zlikwidować, żeby nie straszyły, prawda, niż mają być, a wyglądać jak by pan wjeżdżał, no nie wiem, gdzieś na daleką Białoruś. Brzydota okropna. Pan mówi o tym? No o tym. To ma witać kierowców wjeżdżających do Aleksandrowa. Bardzo brzydkie to jest. To powinno być jak najszybciej zdjęte, bo to nic nie daje, nikt na to uwagi nie zwraca. Jak na takie miasto ładne, to siedzę to... Już jest takim fantastycznym burmistrzem i naprawdę on chyba nie wie, co tu ma, a jego stać na to, żeby przyzwoicie zrobił oznakowanie wjazdu do miasta. Chyba nie widział tego ostatnio. Myślimy o tych witaczach, wiemy, że jest niezbędna ich renowacja, czy ewentualnie nawet postawienie nowych. Już od dawna jesteśmy w fazie przygotowywania takich witaczy. Projekty już również są zaakceptowane, także już niedługo zostaną zrealizowane. Na wiosnę pojawią się w Aleksandrowie Łódzkim nowe witacze, które będą witały zarówno mieszkańców naszych, jak i może jakichś turystów. No to co niektórzy będą mieli po czym malować. Relację przygotował Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Logowicz i Ekonomia. Let's commence to quote. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all around me, all around me. Document the world inside your skin, the tenor of your shins, the timbre. We'll be right back. sunlight is the shadows, is the quiet, is the word. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Profesor Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, dziś jest naszym gościem. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie ministrze, same dobre informacje otrzymujemy z Głównego Urzędu Statystycznego. Mianowicie dziś przemysł w grudniu wzrósł o 8,4%. Budowlanka o 5%. Wczoraj płace wzrosły, zatrudnienie także, stopa bezrobocia na poziomie 11,5%. To rzeczywiście optymistyczne dane. Mam satysfakcję, zwłaszcza, że przemysł pokazuje swoją siłę, a to jest dobry prognostyk dla rynku pracy, on mnie najbardziej interesuje. Po prawie 2% spadku bezrobocia i przede wszystkim po wzroście wskaźników zatrudnienia widać, że ta podstawa roku 2015 już od początku jest dobra. Spodziewamy się, że także w 2015 ta dynamika wzrostu płac, o której GUS mówił dwa dni temu, będzie utrzymana, zatem możemy pozbyć się problemu deflacji, który jest problemem polskiej gospodarki. I na rynku pracy spodziewamy się, że możemy osiągnąć nawet 1% bezrobocie i to jest nasz cel. I myśli pan, że spełni się? Myślę, że się spełni, ale pamiętajmy, że cały czas najważniejsze dla gospodarki jest to, aby rosła liczba zatrudnionych. My, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej ponad 10 lat temu, mieliśmy najniższe wskaźniki zatrudnienia i najwyższą stopę bezrobocia. Dziś to bezrobocie jest dużo poniżej średniej w Unii Europejskiej i gonimy wskaźniki zatrudnienia. Bo pamiętajmy, że te wskaźniki zatrudnienia są podstawą do tego, żeby w przyszłości rozmawiać na przykład o innej strukturze opodatkowania pracy, tak aby przedsiębiorcom bardziej opłacało się zatrudniać, a o to nam przecież chodzi. I do tych problemów jeszcze wrócimy pod koniec audycji. Natomiast, panie ministrze, 2 tygodnie spędził pan w Katowicach, będąc w grupie negocjatorów strony rządowej w rozmowach z górnikami. I to było takie złożone, wielkie doświadczenie dla pana, chyba po raz pierwszy. Od 15 lat negocjuję, ale tak trudnych negocjacji rzeczywiście jeszcze nie przeżyłem. Te udało się przeżyć i zakończyły się one sukcesem, bo chcę powiedzieć i podkreślić, że to jest sukces negocjacyjny, że udało się uzgodnić pewną ścieżkę restrukturyzacji, którą przejść musi kompania węglowa, największe przedsiębiorstwo wydobywcze w Europie, zatrudniające prawie 50 tysięcy osób. Dobrze, ale panie ministrze, od osiągnięcia porozumienia cały czas narastają wątpliwości. Co tak naprawdę będzie się działo w górnictwie? Przede wszystkim chcę podkreślić, że te wątpliwości biorą się z tego, że w przestrzeni publicznej pojawiały się co najmniej 4 określenia na ten sam plan rządu. Mówiono o zamknięciu. 4 kopalnie miały być zamknięte, prawda? No właśnie. Nie będą. Mówiło się o zamknięciu, mówiło się o likwidacji, mówiło się o planie naprawczym, mówiło się o restrukturyzacji. Początek rozmów ze stroną związkową był bardzo trudny. Znaczy zrozumiałem bardzo szybko, że tak naprawdę bez przedefiniowania, co będzie się działo z poszczególnymi kopalniami, które muszą być odłączone od kompanii węglowej, nie uda się porozumieć. I jeden przykład. Kopalnia Brzeszcze, która jest kopalnią deficytową. Ten deficyt częściowo wynikał także z pożarów, które były tam kilka lat temu, ale jeżeli ta kopalnia składa się z 2 pokładów, wschodniego jeden i zachodniego, dobry, drugi zły. Dodatkowo ma bardzo efektywną stację odmetanowania i stację odzyskiwania wody, to gdy się zgodzimy z tym, że trzeba zlikwidować pokład wschodni, zostawić zachodni plus tę stację odmetanowania i stację wodną, to może ta zorganizowana część być bardzo atrakcyjnym kąskiem dla wielu inwestorów, którzy już dzisiaj interesują się tą kopalnią. No tylko, że proces wejścia inwestora to jest co najmniej pół roku. Ale chcę podkreślić jedną rzecz, że ta zorganizowana część, tak zdefiniowana, tak wyodrębniona, efektywna będzie i będzie zarabiać na siebie dopiero po roku czy półtora roku i dopiero po zainwestowaniu 400-500 milionów złotych. Tych środków nie ma w tej chwili w kompanii węglowej. Dlatego musi się znaleźć inwestor po przejściu do SRK i po zrobieniu restrukturyzacji, musi się znaleźć inwestor, który zapewni dalsze funkcjonowanie. Chcę podkreślić jedną rzecz. Sektor energetyczny cały czas będzie zainteresowany dobrymi pokładami węgla, bo póki co nasza energia na węglu i będziemy stać. Będzie stać na węglu. Ten 30-letni plan strategiczny dla rozwoju tego sektora pokazuje, że potrzeba węgla będzie. Rzecz jest w tym, że dziś znajdujemy się w szczególnie trudnej sytuacji. Ceny węgla zmniejszyły się nawet nie o 50%. Niestety, tak. $300 za tonę jeszcze 3 lata temu. Dziś około $100. To powoduje, że cały sektor węglowy jest w trudnej sytuacji. Nie tylko kompania węglowa, choć kompania węglowa była chyba w najtrudniejszej sytuacji. Dobrze, panie ministrze. Teraz chcę podkreślić jedną rzecz. Pamiętajmy też, że w szczegółach rząd nie może odpowiadać jak gdyby za ten proces restrukturyzacji. On musi być realizowany przez zarząd. Ja wsłuchiwałem się w koncepcję, którą prezentował prezes Sędzikowski. Mam zaufanie, że ten proces może się udać. Dobrze, pracownicy dołowi otrzymali gwarancję zatrudnienia, prawda? A sam pan się wyraził, powiedział pan, że 7 tysięcy będzie musiało być zwolnionych. Znaczy, nie powiedziałem o 7, mówiłem od 5 do 7, ale fakty znowu wyglądają w ten sposób. W tym roku w uprawnienia emerytalne weszło ponad 1100 prawie górników. W przyszłym roku nabędzie te uprawnienia 2700 górników. Jeśli do tego dodamy tych, którzy skorzystają z urlopów górniczych, to jest od 1500 do 2000. Jeśli do tego dodamy tych pracowników naziemnych, którzy odbiorą jednorazowe odprawy 12-miesięczne lub skorzystają z tak zwanego urlopu przedemerytalnego, to wyjdziemy na liczbę 5 do 7 tysięcy osób, które odejdą z kompanii węglowej. I to pan obiecał. I tak wyglądają szacunki, bo pamiętajmy, że pewne decyzje są decyzjami indywidualnymi. To, czy będę chciał, osiągając wiek emerytalny, pracować, czy też skorzystam z urlopu, to jest indywidualna decyzja i w tym sensie mówimy o szacunkach. Panie ministrze, wiadomość sprzed kilku godzin. Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała 3 porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. I tak, chce zamrozić płace, zmniejszyć deputaty węglowe oraz zrezygnować z dopłat do zwolnień lekarskich. A związkowcy, bo znam tę depeszę PAP-u, mówią, że mogą przystąpić do negocjacji. Wydaje mi się, że taka strategia negocjacyjna, którą zaproponował zarząd, a więc wypowiadamy, to nie jest dobra strategia. Znaczy, trzeba usiąść i rozmawiać. Ja zdaję sobie sprawę, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest w trudnej sytuacji i na pewno musi osiągnąć porozumienia. Strona związkowa na przykład powinna zaaprobować 6-dniowy dzień pracy, przy gwarantowanym oczywiście dla każdego pracownika 5-dniowym tygodniu, czyli 6 dni pracuje kopalnia. Kopalnia Silesia pokazała, że wprowadzenie ruchu ciągłego, czy wydłużenie do 6 czy 7 dni wyszło na plus i ja myślę, my podczas dyskusji i negocjacji w kompanii węglowej mówiliśmy o tym samym, związki nie wykluczają jak gdyby zgody w kompanii, więc myślę, że pracownicy Jastrzębskiej także zgodzą się z tym, że dziś trzeba ratować sytuację. Ta sytuacja jasno powiedzieli, że nie będzie zwolnień i nie będzie zamykania kopalń. Tak, ja myślę, że te komunikaty brzmią dość optymistycznie i najważniejsze, żeby strony usiadły do odpowiedzialnych rozmów, bo zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji zarządu, który musi podejmować działania i chwała mu za to, a strona związkowa mówi, że usiądzie do rozmów, więc teraz najważniejsze są negocjacje i to już bez udziału strony rządowej, bo to jest przedsiębiorstwo, które na poziomie właśnie zakładu pracy powinno osiągnąć porozumienie, bo chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby ta firma przetrwała i gwarantowała stabilne zatrudnienie, zwłaszcza, że kontrakty, które wynegocjował ten zarząd, są bardzo atrakcyjne i dają Jastrzębskiej Spółce dobre perspektywy. Dobrze, kolejny problem. Związkowcy idą za ciosem. Związkowcy z trzech największych związków zawodowych domagają się teraz rozmów natychmiast o problemach pracowników innych branż. Znaczy, chcę powiedzieć tak. Potrzebny jest Polsce dialog społeczny. Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 roku związki zawodowe wyszły z Komisji Trójstronnej i zażądały jak gdyby nowej formuły dialogu. Dialogu mocniejszego, bardziej odpowiedzialnego po każdej ze stron. I minister pracy wielokrotnie deklarował, że jeśli będzie wspólny pomysł na nową instytucję dialogu społecznego, to rząd oczywiście jest otwarty i chce powiedzieć, uspokoić, że 26 minister pracy, mam nadzieję, że z moim udziałem, spotyka się także z szefami związków zawodowych i organizacji pracodawców, którzy wypracowali koncepcję, poważną koncepcję odbudowy dialogu. Ten dialog jest potrzebny, bo on jest jak pewien wentyl bezpieczeństwa. Trzeba rozmawiać, żeby odbezpieczać jak gdyby te miny, które mogą się zdarzyć, bo one zawsze towarzyszą rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ja zawsze byłem zwolennikiem dialogu, wcześniejszego ostrzegania. Myślę, że także rząd może przedstawić listę kwestii, które podnosiły związki zawodowe, a które udało się rozwiązać. Ustawa o ozusowaniu umów zleceń, w tej chwili procedowana ustawa o nowych mechanizmach ograniczenia stosowania umów na czas określony, reforma rynku pracy, którą przygotowywałem, to są dowody na to, że rząd stara się mimo tego, że nie funkcjonuje w kształcie trójstronnym Komisja Trójstronna, wsłuchiwać się i realizować. To minuta nam została, panie ministrze. Właśnie zmalało bezrobocie, mówiliśmy o tym i znakomicie wyszła reforma urzędów pracy. I to chciałbym podkreślić. Akurat dzięki panu. No, chcę powiedzieć, że z tej reformy mam wiele satysfakcji, zwłaszcza, że udało się wprowadzić wiele nowych instrumentów, które pomagają młodym ludziom w starcie na rynku pracy, ale także urzędy pracy, które dziś działając na podstawie wskaźników efektywności zmobilizowały się. To, że w tym roku w centralnej bazie ofert pracy pojawiło się 900 tysięcy ofert, a jeszcze 2-3 lata temu mieliśmy zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, to jest dowód na to, że urzędy pracy wyszły do pracodawców i chodzi o to, aby pracodawcy także zaufali nowym urzędom. To się nie zmieni z dnia na dzień. Pewnie jeszcze wiele wysiłku nas czeka, ale te pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania i nowych rozwiązań, i zmian pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. I ta prawdziwa pomoc dla młodych ludzi. O czym się tyle lat mówiło. I to jest najważniejsze. I to jest najważniejsze, plus przedsiębiorczość. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup.